الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معظم الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله محترم حضرات حمد و صلات کے بعد اس فقیر حقیر میں آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک بہت ہی مشہور اور معروف آیت مقدسہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. قبل اس کے کچھ عرض کیا جائے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائیں کہ وہ اپنے پیارے حبیب العلیم نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ و تسلیم کے صدقے و تحفے مجھے حق کہنے کی توفیق عطا فرمائیں. ہم تمام حاضرین کو اللہ تبارک و تعالیٰ حق سن کر حق قبول کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. محترم حضرات انگریزی مہینے کے سن کے اعتبار سے یہ مہینہ ستمبر کا اس ستمبر کے مہینے میں یعنی 1974 کی 7 تاریخ کو قومی اسمبلی کی ایک مخصوص کمیٹی نے ایک فیصلہ کیا اور وہ فیصلہ قومی اسمبلی اور سینٹ میں پاس ہو کر پورے پاکستان میں اسی وقت سے واجب العمل ہوا. وہ مسئلہ ہے قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دینے کا. اس لیے ہم نے مناسب سمجھا کہ آج ختم نبوت کے مسئلے پر کچھ عرض کیا جائے. میں نے جو آیت پڑھی اس آیت کی روشنی میں اور کچھ دیگر آیات مقدسہ چند احادیث مقدسہ پھر ایک تاریخی نوعیت کہ مسلمانوں میں یہ اتنا بڑا فتنہ کیسے کھڑا ہوا, مرزا غلام احمد کیسے نبی بنا یعنی جعلی اور نقلی, اسے کیسے بنایا گیا اور اس کے کچھ سیاق و سباق بہت ہی اہم تاریخی حقائق کے ساتھ. بات آپ کے ذہن میں رہے ختم نبوت کا مسئلہ روز اول سے آج تک امت نے اس میں کوئی اختلاف نہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام خاتم النبیین ہیں, آخری نبی ہیں, اور آخری نبی کا بھی ترجمہ یہ کیا گیا قوسین میں یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا, یہ اس کا ترجمہ ہے. اور یہ مسلمانوں کے جو بنیادی عقائد ہیں ان میں سے ایک عقیدہ. پوری قرآن مجید فرقان حمید پہ کوئی مسلمان ایمان رکھتا ہے, تمام احادیث مقدسہ پر ایمان رکھتا ہے, لیکن صرف یہ عقیدہ اس کا ہو کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد بھی نبی پیدا ہو سکتا ہے, اگر ایسا کلمہ مسلمان ہونے کے بعد اس نے کہا, اس پر بھی تمام امت صحابہ قرآن مجید کی آیات احادیث اس پر شاہد ہیں کہ وہ مرتد ہے اور مرتد کی سزا قتل ہے. یہ بھی آپ کے ذہن میں ہے. کوئی بچہ کافر پیدا ہوا اور کافر ہی بڑا, اسے قتل نہیں کیا جائے, وہ ہے کافر عیسائی یہودی, لیکن اسلامی اسٹیٹ میں اسلامی حکومت میں کوئی آدمی پہلے مسلمان تھا اور مسلمان ہونے کے بعد اس نے اپنا مذہب چینج کیا, اپنا مذہب بدلا, تو اس کی سزا قتل ہے تاکہ ارتداد دین سے نکلنے کا راستہ بند ہو جائے. اور اس پر بھی پوری امت کا عزیزان گرامی اجتماع. اب آئیے سب سے پہلے قرآن مجید فرقان حمید سے تمہیدی طور پر کچھ باتیں اور اس کے بعد تاریخی حقائق. ارشاد ہوا ما کان محمد ابا احد من رجالکم, محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں, بلکہ رسول اللہ وخاتم النبیین, لیکن وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول ہیں اور نبوت کے ختم کرنے والے کہ آپ پر نبوت ختم ہو گئی. علماء نے ایک معنی تو اس کے یہ بتایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نسب سے کوئی بیٹا نہیں. کہا جاتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک بیٹے جو حضرت ماریہ قبطیہ سے جن کا نام ابراہیم تھا اور 18 مہینے ان کی عمر تھی اور 18 مہینے میں ان کا انتقال ہو گیا. بعض مفسرین نے ایک وجہ تو یہ بتائی کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد چونکہ کوئی نبی نہیں, اگر حضرت ابراہیم زندہ ہوتے تو یہ ہوتا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صاحبزاد نبی ہوئے, حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک سلسلہ, حضرت اسحاق علیہ السلام سے ایک سلسلہ چلا اور بنی اسرائیل میں ہزاروں انبیاء آئے, تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کے اٹھا لینے. علماء فرماتے حکمت یہ ہے کہ حضور کے بعد کوئی نبی نہیں, حضرت ابراہیم جو حضور کے صاحبزادے تھے ان کا وصال ہو گیا. اب چونکہ حضور کی کوئی نرینہ اولاد نہیں ہے اس لیے فرما ما کان محمد ابا احد من رجالکم, یعنی حضور علیہ السلام تو مردوں میں کہ کسی کے باپ نہیں. لیکن علماء نے اس کا ایک ترجمہ یہ کیا کہ تم مردوں میں جسمانی نسب کے اعتبار سے حضور علیہ السلام تم میں کسی کے باپ نہیں, مگر ساری کائنات کے روحانی باپ ہیں. ساری کائنات کے لیے روحانی ابا ہے اور اس میں کوئی شک نہیں ہے. یہ نص ہے قرآن مجید فرقان حمید سے کہ جناب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے آخری نبی ہیں, یعنی حضور علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نیا نہیں آئے گا. نص ہے قرآن مجید فرقان حمید. اب آئیے یہ آئے تو سب کو یاد ہے, آپ پڑھیے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک, کہ جو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے نازل کیا اس پر بھی ہم ایمان لائے, جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب نازل کیا اس پر بھی ایمان لائے. اگر اس کے بعد کچھ نازل ہونے والا ہوتا تو فرمان اس پر بھی ایمان لائے جو آئندہ نازل ہونے والا ہے. لہذا ہمارے نبی آخری نبی, اور یہ جو ہماری کتاب ہے یہ بھی آخری کتاب ہے, اس لیے فرمایا جو اب ہے اس پر ایمان لائے, اور جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلی کتابیں ہیں ان پر بھی ہم ایمان لائے. اگر اس میں گنجائش ہوتی تو ہوتا تو اس پر بھی ایمان لائے جو آئندہ نازل ہونے والی ہیں. لہذا معلوم ہوا کہ خدا کا آخری پیغام قرآن مجید فرقان حمید ہے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ آخری نبی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے. ایک آیت یہ وہ جو آپ کے ذہن میں ہو آپ کو یاد رہے. اب آئیے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ. ارشاد فرمایا اے میرے حبیب وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ, آپ ذرا یاد کیجیے اس دور کو کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انبیاء کرام علیہ السلام سے ایک میثاق لیا, ایک عہد لیا, اور وہ عہد کیا تھا؟ لما آتیتکم من کتاب و حکمت, جبکہ میں تمہیں عطا کروں گا کتاب اور حکمت سے, پھر سب سے کہا ثم جاءکم رسول, پھر تم سب کے بعد میرا رسول تشریف لائے گا. لفظ ثم نے فائدہ یہ پہنچایا کہ تمام انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد حضور علیہ السلام تشریف لائیں گے. یہ بھی حضور کے آخری نبی ہونے پر دلالت کرتا, اور اس طریقے سے کئی آیات قرآن مجید فرقان حمید کی ہے کہ جس میں حضور علیہ السلام کا آخری نبی ہونا عزیزان گرامی ظاہر ہے. اب آئیے اس میں ایک شبہ, کچھ معراج النبی کے موقع پہ بھی ہم نے عرض کیا, کہتے ہیں کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا, اور آپ یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے. عیسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائیں گے تو اب کیا ہوگا؟ آپ تو کہتے ہیں کہ حضور آخری نبی ہیں, مجھے بتائیے کیا عیسیٰ علیہ السلام خدا نہ خواستہ دوبارہ پیدا ہوں گے؟ جب دوبارہ پیدا ہو کر کے آئیں گے ان کا معاملہ مختلف ہے, وہ آ چکے اور اس کے بعد آسمانوں پر تشریف لے گئے, اور آسمانوں پر تشریف لے جانے کے بعد ان کا دوبارہ دنیا میں آنا, پوری امت کا اس پر اجماع ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائیں گے. ان کے دوبارہ آسمان سے زمین پر آنے میں مرزا غلام احمد قادیانی کو کیا فائدہ ہوا؟ ان کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے. وہ آئیں گے دل فرض, وہ نہ بھی آئیں تو آپ نبی کیسے ثابت ہوں؟ کہ عیسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہو گیا, مان لیا جائے خدا نہ خواستہ کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی وصال فرما گئے, تو آپ کو اس سے کیا فائدہ ہوا؟ آپ کو تو جب بھی کوئی فائدہ اس سے نہیں ہوا. صرف مسلمانوں کے ایمان کو متزلزل کرنے کے لیے باتیں کی جاتی. میں نے آپ سے شب معراج کی تقریر میں کہا کہ حضور علیہ السلام جب شب معراج مسجد اقصی پہنچے, 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام حضور علیہ السلام سے ملاقات کے لیے آئے اور آپ کے پیچھے نماز پڑھی. ارے 1,24,000 کم و بیش انبیاء اپنی قبروں سے نکل کر آ گئے تو ایک عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو کیا ختم نبوت کے مسئلے پہ فرق پڑے گا؟ لہذا یہ بھی ایک دھوکہ ہے. اچھا اب غور کیجئے, حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائیں گے تو وہ دو زرد کپڑوں میں آئیں گے, جیسا ہم احرام باندھتے ہیں, احرام میں ایک تہبند اور ایک اوپر اوڑھنے کا کپڑا. عیسیٰ علیہ السلام جب دنیا میں نازل ہوں گے تو وہ دو لباس ہوں گے, ایک کپڑا اوڑھنے کا ہوگا, ایک تہبند ہوگا, اور ان کے یہ دو جوڑے جو ہیں یہ زرد ہوں گے. پوچھا مرزا صاحب سے کہ عیسیٰ علیہ السلام تو دو جوڑوں میں تشریف لائیں گے, یہ وہ ہوں گے زرد؟ تو کہنے لگا اصل میں اس سے مراد میری بیماری, ایک تو مجھے پیشاب کی بیماری ہے کہ 200 مرتبہ دن میں پیشاب کرتا ہوں. خدا کا کرنا دیکھیے کہ جو آدمی اپنے آپ کو نبی کہے, ایک اس کو بیماری تھی مرغی کی. یعنی کبھی کبھی جب دورہ پڑتا تو لوگ جھوٹے نبی کا حال دیکھ لیتے, کیسے تڑپتا کیسے تڑپتا, کہنے لگے دو کپڑوں سے مراد جو ہے وہ دو میری یہ بیماریاں ہیں. اور کیجیے کہاں کہاں کا وہ جو کر رہا. اچھا پھر کسی نے یہ کہا کہ بھائی یہ خدا کی قدرت دیکھیے, رب کریم کی قدرت جانتی ہے کہ ایک نقلی عیسیٰ بھی پیدا ہوگا. ہم کہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میرے بعد عیسیٰ تشریف لائیں گے. انہوں نے کہا وہ میں ہوں, وہ میں عیسیٰ ہوں جو حضور علیہ السلام تشریف لاؤں گا. ان کی ماں کا نام تھا چراغ بی بی, عرف گھسی کا بھی چراغ بی بی ان کی اماں کا نام. خدا کی قدرت دیکھیے, مجھے بتائیے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی نبی کا نام لیا, پورے قرآن مجید فرقان حمید میں کیا کبھی کسی نبی کی اماں کا نام لیا؟ کسی نبی کی اماں کا نام اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے نام کے ساتھ نہیں لیا, کسی کا نام نہیں لیا. لیکن عیسیٰ علیہ السلام کو جہاں پکارا, یا عیسیٰ ابن مریم, اے مریم کے بیٹے عیسیٰ, رب کریم جانتا تھا کہ نقلی عیسیٰ آئے گا چراغ بی بی کا بیٹا. اس لیے عیسیٰ علیہ السلام کو بتا دیا جائے کہ اصلی عیسیٰ وہ ہے جو مریم کا بیٹا ہے. اس کا جواب آپ کو حیران ہوں گے سن کے, لطیفے سے کم نہیں. کہتے ہیں پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے مریم بنایا, معاذ اللہ, اور مریم بنانے کے بعد مجھے حاملہ کیا, اور حاملہ کرنے کے بعد پھر حاملہ مریم سے میں پیدا ہوا. دیکھا آپ نے کیسے لطیفے ہیں, جسے دنیا نبی مان رہی. اللہ اکبر, ساری گمراہی دنیا میں پھیل رہی. ایک ٹی وی کا چینل جو روزانہ لوگوں کو ورغلانے کے لیے دنیا بھر میں کام کر رہا ہے, آپ اندازہ لگائے کہ ایسا شخص ایک اچھا انسان کہلانے کے لائق نہیں ہے کہ جائے کہ اس کو نبی مانا جائے. اللہ اکبر. اللہ تبارک و تعالیٰ جو فتنوں سے محفوظ فرمائے. اب آئیے, یہ تو ایک سعودی تھی ان الفاظ کی. اب آئیے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم نبوت کے عنوان سے صحاح ستہ میں اتنی حدیثیں ہیں کہ اللہ اکبر, کوئی جھٹلا نہیں سکتا. مثالیں دی ہیں, وہ ملاحظہ فرمائیے. فرمایا لوگوں کو مقام مصطفیٰ تو بہت غلط, لوگوں کو سمجھانے کے لیے فرمایا میری مثال ایک ایسے شخص کی ہے کہ جس نے ایک مکان بنایا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے بخاری شریف موجود, اس شخص نے ایک مکان بنایا اور مکان بنانے کے بعد اس مکان میں ایک اینٹ کی جگہ خالی رکھی. ایک شخص آتا ہے اور آنے کے بعد مکان کا معائنہ کرتا, بھائی واہ سبحان اللہ, بڑا شاندار مکان بنا, سب بہت شاندار. میں جب دیکھتا ہوں ارے اس میں تو ایک اینٹ جو ہے وہ لگی ہوئی نہیں, لہٰذا یہ مکان ناقص معلوم ہوتا. فرمایا میری حیثیت یہ ہے کہ میں نے اس اینٹ کو آخری میں لگا کر کے اس محل کی تکمیل کر دی. یعنی جو پورا یہ معاملہ ہے نبوت کا, اس کی تکمیل جو ہے وہ میرے ہاتھوں سے ہوئی. اور یہی نہیں بلکہ اکابر علماء نے اس کو نقل فرمایا. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, آدم علیہ الصلوۃ والسلام ابھی مٹی اور پانی کی منزل میں تھے, میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب میں خاتم النبیین لکھ دیا گیا تھا. اور حضور فرماتے ہیں میرے کئی نام ہیں, ان نام میں سے ایک نام میرا عاقب ہے. آپ لوگوں سے کتب اٹھا کر دیکھیے کہ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں میرے جو نام ہیں ان ناموں میرا ایک نام عاقب ہے, اور عاقب کا معنی ہے سب سے آخری میں آنے والا. حضور فرماتے ہیں میرے جو اور نام ان میں سے ایک نام میرا عاقب بھی ہے. یعنی سارے نبیوں کے بعد میں گویا میں تشریف لانے والا نبی ہوں. اللہ اکبر. ایک مرتبہ کیا ہوا, غزوہ تبوک تھا, ایک غزوہ جس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے جا رہے ہیں. حضرت علی رضی اللہ عنہ کو مدینہ منورہ میں جتنے دن تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ منورہ سے باہر جائیں غزوے میں, اتنے دن تک مدینہ منورہ کی رکھوالی حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمائیں گے. اپنا نائب اپنا جانشین حضرت علی کو بنایا. اللہ اکبر. عزیزان گرامی, یہ کہہ دینا فائدے سے خالی نہیں, کوئی بہت بڑی جنگ ہو ان میں ہم سب کو جانا ہو اور ہمیں اپنا جرنل یہ چھوڑ جائے, بھائی تم ذرا کراچی میں رہو, ہم شکر ادا کریں گے اللہ تعالیٰ کا ہم تو تلوار کے ضربوں سے بچ گئے، پتا نہیں کہاں مرتے، کہاں کھپتے، کیسے انتقال ہوتا، کہاں دفنا جاتے، ہم تو شکر ادا کرتے. مگر صحابہ کی جرت دیکھیے، فرمایا وہ تلواروں کے میدان کو چھوڑ کر آپ مجھے مال بچوں میں چھوڑ جا رہا، یعنی میں بھی تلوار کے جوہر دکھاؤں، میں بھی جام شہادت نوش کرنا چاہتا ہوں. مگر حضور نے ان کی دل کی تسلی کے لیے کیا کہا، یہ بھی جملہ حضور علیہ السلام کے ختم نبوت دلالت کرتا. فرمایا حضرت علی رضی اللہ عنہ، تمہارا منصب یا تمہارا معاملہ میرے نزدیک ایسا ہے جیسے ہارون علیہ الصلوۃ والسلام کا معاملہ، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام جب ٹور پر جاتے، کسی مہم پر روانہ ہوتے تو اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو اپنا جانشی یا اپنے امور ان کے سپرد کر کے فرماتے کہ تم ان کی نگرانی کرو، اور نگرانی کرنے کے بعد جب آتے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ان سے باضابطہ حساب لیتے کیا ہوا کیا نہیں ہوا، یعنی اپنا جانشی اور اپنا خلیفہ انہیں بنا کر کے جاتے. فرماتے کہ تم بھی میرے دربار میں ایسے ہو جیسے ہارون علیہ الصلوۃ والسلام موسیٰ علیہ السلام کے دربار. فرق یہ ہے، یہ غور کرو امت کو پیغام اور تمہارے بھی سمجھ آتا ہے، فرق یہ ہے کہ حضرت ہارون نبی تھے اور تم نبی نہیں ہو، تم نبی نہیں ہو. میں چھوڑ جا رہا ہوں جیسے ہارون علیہ السلام کو چھوڑ جاتے موسیٰ علیہ السلام، بس فرق تم میں مجھ میں یہ ہے، میں آخری نبی ہوں اور میری بات کیونکہ نبوت کا دروازہ بند ہو گیا اس لیے تم نبی نہیں ہو. اللہ اکبر. بعض لوگوں نے کہا، ایک بات ذہن میں رہے، نہیں اگر ہم یہ کہیں کہ حضور کے بعد نبی نہیں آئے اس کا مطلب یہ ہوا کہ فیضان مصطفیٰ ختم ہو گیا. بتائیے ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے نبی، یعقوب علیہ السلام کے بیٹے نبی، یہ تو ان کا فیضان تھا جو جاری ہوا، اور آپ یہ کہتے ہیں کہ حضور کے بعد نبی نہیں تو فیضان مصطفیٰ تو جاری نہیں ہوا. کہا بات یہ ہے کہ اب بھی کیا کہتے ہیں اس کو، بروزی نبی، ذلی نبی، یعنی حضور سے فیض لے کر کے آدمی نبی بن سکتا ہے. تو مرزا صاحب نے یا دوسروں نے حضور کا فیض لیا اور فیض لینے کے بعد نبی بن گئے، اس کا قول ترمذی شریف حدیث نے کھول دیا. فرمایا جماعت صحابہ، میں انا خاتم النبی لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں، اگر میرے بعد نبی ہونا ممکن ہوتا وہ عمر ابن خطاب ہوتے رضی اللہ عنہ. مجھے بتائیے صحابہ کرام علی رضوان سے زیادہ کوئی حضور کا اطاعت گزار ہے؟ اگر میں اس پر کبھی انشاءاللہ اسے عنوان بنا کر کے صدر کروں گا، اس امت میں حضور علیہ السلام کے اتنے مطیع فرما بردار لوگ گزرے مگر نبی نہیں تھے، اللہ کے ولی تھے. ایک ایک بات کی اس طریقے سے اداؤں کی نقل کرتے، ایک دو منٹ کے لیے میں چند جھلکیاں پیش کرتا ہوں. حضرت عبداللہ ابن عباس کے غالباً حضرت ابو الفضل قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ کتاب و شفا میں نقل کیا کہ وہ اونٹ کی گھوڑے کی لگام پکڑ کر ایک جگہ ایسے گھما رہے، ایسے ٹہلا رہے ہیں. ایک اتنا دانشمند آدمی بابری سمجھ نہیں آ رہا دیکھنے والوں کے کہ گھوڑے کی لگام پکڑے ہوئے ایک جگہ گھمانا. کس نے پوچھا خیریت تو ہے؟ فرما سنو مجھ سے مت پوچھو کیا معاملہ، سوائے اس کے میں کچھ نہیں جانتا کہ ایک مرتبہ میں نے حضور کو ایسے کرتے دیکھا، بس ابھی اور کچھ نہیں جانتا میں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ میں نے کہیں پڑھا کہ گئے کسی جگہ، اپنا امامہ کھولا اور امامہ کھولنے کے بعد دوبارہ باندھنے لگے، اور دوبارہ باندھتے ہوئے جان کر کے ٹہنی میں امامے کو الجھایا، اور الجھانے کے بعد اس کو واپس کھینچا، کھینچنے کا بھر باندھا، بار بار کھول رہے، بار بار الجھا رہے. امیر المومنین جیسا شخص کہ جس کے نام سے پیسوں کسرا کام جائے، ایک عجیب و غریب قسم کا کام کر رہا ہے جو کسی طرح کسی کی عقل و خرد میں نہیں آ رہا، یہ کیا کر رہے ہیں؟ پوچھا یا امیر المومنین خیریت تو ہے، یہ بار بار یہ کیا کر رہے ہیں؟ فرما دیکھو میں کچھ نہیں جانتا سوائے اس کے، ایک مرتبہ میں حضور کے ساتھ تھے، آپ کا امامہ شریف کھل گیا، جب آپ امامہ باندھنے لگے تو آپ کا امامہ اس ٹہنی میں پھنس گیا تھا، بس میں اس کی نقل کر رہا اور مجھے ان کی نقل کرنے میں بڑا مزہ آ رہا. بتائیے اس سے زیادہ آج کا مطیع اور فرما بردار ہے؟ ایک موقع پر حدیث میں نے پڑھی، حضرت عبداللہ ابن مسعود مسجد کے دروازے سے آ رہا تشریف لا، ایک شخص حضور کے سامنے یوں کھڑا ہوا. حضور نے ملاحظہ فرمایا کہ اس کا کھڑا ہونا غیر ضروری ہے، فرمایا کہ بیٹھ جاؤ. آپ تو کسی اور شخص میں بیٹھ جاؤ. عبداللہ ابن مسعود مسجد کے دروازے پہ تھے, وہ اتنی فرما بردار کہ وہیں نمازیوں کے جوتوں پر بیٹھ گئے. تو حضور نے فرمایا بیٹھ جاؤ, ہو سکتا ہے مجھ سے مخاطب ہوں نبی کریم علیہ السلام کے خلاف, کیا مجال پہ میں ایک انچ آگے دو یا چکن جاؤں, کیا اتنا مطیع فرما بردار عزیزان گرامی ہوگا؟ کوئی شک نہیں ہوگا. میں نے بایزید بستانی رحمت اللہ علیہ کے واقعات میں پڑھا, اللہ اکبر, کیسے کیسے مطیع فرما بردار, کیسے کیسے عاشق رسول گزرے. حضرت امام بستانی, اس کو بستان بھی کہا گیا, جنہوں نے زندگی بھر خربوزہ نہیں کھایا, جس کو کہتے خرپزا بگڑ کر خربوزہ بن گیا, زندگی میں کبھی خربوزہ نہیں کھایا, اور شوق تھا وہ کھانے کا خربوزہ. صرف اس لیے نہیں کھایا کہ انہیں یہ حدیث نظروں سے نہیں گزری کہ حضور نے خربوزے کو کھڑا چیرا یا آڑا رکھ کر کے چیرا, اس پر انہیں کوئی حدیث نہیں ملی. تو زندگی بھر خربوزہ کھایا ہی نہیں. مجھے بتائیے کیا اتنے فرما بردار کہیں ہیں؟ تو نبی تو انہیں ہونا چاہیے تھا اگر دروازہ کھلا ہوتا, نبی تو صدیق اکبر کو ہونا چاہیے تھا اگر دروازہ کھلا ہوتا, نبی تو فاروق اعظم کو ہونا چاہیے, نبی تو عثمان غنی کو ہونا چاہیے, نبی تو حضرت علی کو ہونا چاہیے. لیکن قانون اللہ نبی آبادی, تو کتنا ہی مطیع فرما بردار کیوں نہ ہو جائے, مگر میرے باپ نبوت کا دروازہ بند اور ختم ہو گیا. اب آئیے اس کی شریع دوسری اہمیت. ایسا مسلم عقیدہ ہے نبوت کا, جمہور علماء نے لکھا, اعلی حضرت فاضل بریلوی لکھا اور اس پر تبصرہ کیا, وہ یہ ہے کہ کوئی نقلی نبی آپ کے پاس آ جائے اور وہ یہ کہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں, تو آپ کہیں اچھا کوئی نشانی دکھائیے, کوئی معجزہ دکھائیے, کوئی کرامت دکھائیے. معجزہ طلب کرنے والا کافر ہو جائے گا, نشانی مانگنے والا کافر ہو جائے گا. کیوں نشانی کیوں مانگ رہے آپ, کیوں کوئی علامت طلب کر رہے؟ اس لیے کہ تم نے بولا اپنے نبی کے ختم نبوت میں شبہ ہو گیا, شاید جو اس سے آپ جو ہیں وہ نشانی مانگ رہے. بات تو بہت بھونڈی, مگر بات کو دین راسک کرنے کبھی کبھی بھونڈی مثالیں بھی دی جاتی. جیسے قرآن مجید فرقان میں گدھے کی اور اس کے گدھے کی آواز کی بھی مثال دی گئی, صرف اس لیے کہ بات لوگوں کے ذہن میں آ جائے. برا مت مانیے گا, ہم اور آپ نے تو سمجھ لیں کہ ایک کا نام عبد الجبار آسانی سمجھ جائیں گے آپ, اور اس کے ابا کا نام عبد الغفار. فرق کیجیے آپ, عبد الجبار صاحب کو پتا ہے کہ عبد الغفار صاحب میرے والد, عبد الغفار صاحب کو پتا ہے کہ عبد الجبار میرا بیٹا ہے. ایک آدمی آپ کے پاس آ جائے, اچھے بھلے عقل مند آدمی ہو, وہ کہیں عبد الجبار صاحب میں آپ کا ابا ہوں عبد الغفار صاحب, کیا آپ اپنے ابا کو نہیں جانتے؟ آپ کا ابا تو جانتے ہیں یا نہیں؟ اچھا آپ امتحان, اچھا اچھا اچھا ہاں ہے بھائی عبد الجبار, اچھا یہ بتائیے ہماری امی کا نام کیا ہے؟ پوچھیں گے آپ اس, اچھا بتائیے تایا کا نام کیا ہے, خالو کا نام کیا ہے, اچھا بتائیے کہہ دیتے ہیں آپ کے اور میرے چھوٹے بڑے بھائیوں کا نام کیا ہے, یہ پوچھیں گے آپ؟ نرو صاحب, آپ تو اپنے ابا کو جانتے ہیں, جو آ کر میں تمہارا باپ عبد الغفار ہوں, وہ تو جناب چپل اٹھا کر کے اس کی بہت چاند ماری کرے گا کہ آئندہ ایسی حرکت نہ کرے. بلا کشمی بلا کشمی کوئی آن کر کے میں نہ دوں. اچھا آپ کا ذرا چاند کی دیکھ بھال کر کے بتائیے, ذرا اپنی انگلیوں سے پانی نکال کر بتائیے. فرمایا نشانی مانگنے والا کافر ہو جائے گا, ایسا مسلم عقیدہ ختم نبوت کا. اب آئیے عزیزان گرامی, یہ دنیا پڑی کر اور یہ ذہن میں رہے, جب بھی اگرچہ دنیا دار کے حکمراں, دنیا دار حکمراں تھے, بہت زیادہ ان میں خرابیاں تھیں, مگر جس دور میں بھی کسی شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا اسے قتل کرا دیا گیا, زندہ نہیں چھوڑا گیا, اسے قتل کر دیا گیا, تاکہ اس کی ہمت افزائی نہ ہو, کہ اس کو دیکھ کر کے کہیں دوسرے اور لوگ نہ آ جائیں. صدیق اکبر نے اپنے زمانے میں 10,000 صحابہ کرام کو بھیج کر مسلم قذاب کا تعاقب کیا, یہاں تک کہ مسلم قذاب کو قتل کرا دیا. اسی طرح سجا ایک عورت نے بھی دعویٰ کیا, طلحہ ایک اور شخص نے بھی دعویٰ کیا, مگر ہماری معلومات کے مطابق طلحہ جو تھا وہ بعد میں توبہ کر لی اس نے. ایک روایت ایسی بھی گزری, حضرت عمر فاروق جا رہے, کسی نے دور سے بتایا انہوں یہ ہے وہ طلحہ کہ جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا. حضرت عمر فاروق فرما اب اس نے توبہ کر لی ہے. اللہ اکبر, حضور علیہ السلام کے زمانے میں ایک شخص وہی لکھا کرتا, وہی لکھنے پر اب کیا ہوا؟ اس نے کہا میں وہی لکھ رہا ہوں. شیطان نے برغلایا, خود ہی وہی کا دعویٰ کر اٹھا. حضور کو جلال آ جا فرما, زمین تو اسے قبول مت کرنا. جب وہ مرا, جب بھی اسے دفن کرتے زمین اسے اٹھا کر باہر پھینک دیا کرتی. ایسے سینکڑوں مثال عباسی دور میں اور عمری دور میں جب بھی کسی نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا, اس وقت کے بادشاہ تھی ان میں دنیا داری تھی, اتنی زیادہ عدالت بیان نہیں, لیکن اس نے کبھی کسی حکمران نے صلح نہیں کی اور اس کو قتل کرا دیا. اب آئیے یہ پیدا کیسے ہوا, اسے کسی کمبخت میں قتل کیوں نہیں کیا, اس کی وجہ سنیے کیا ہے. مستند حوالوں کے ساتھ آئیے. ہندوستان میں انگریز جب آیا اور انگریز نے جب ہندوستان پر قبضہ کر لیا, مسلمان جنگ آزادی ہار گئے. 1857 کی جنگ آزادی مسلمان شکست آ گئے. بڑے بڑے اکابر علماء کو جزائر انڈیمان, کالا پانی جس کو دریا شور بھی کہتے, وہاں بھیج دیا گیا. اگر کسی صاحب کو شوق ہو جعفر خان فیری کو پڑھیے, اسی طریقے سے اورا کے گمدشتہ رئیس امروی کو پڑھیے, گویا یہ ساری رئیس جعفری اس کو پڑھیے آپ, بہت سارے حقائق وہاں موجود ہیں. اس وقت اتنی گنجائش نہیں. ان سارے علماء کو قتل کر دیا گیا. مولانا کفایت علی کافی جو بہت بڑے عالم دین, اور اتنے بڑے عالم دین ناد وہ اتنے بڑے شاعر کہ اعلی حضرت فاضل بریلوی کا پورے ہندوستان میں اب تک چوٹی بولتا کہ ایسا شاعر کوئی نہیں. وہ فرماتے ہیں کفایت علی کافی سمت ناد کے سلطان ہیں, میں ان کا وزیر اعظم. انہیں ناد گوئی کا سلطان مان کر کہا وہ سلطان ہے, میں ان کا وزیر اعظم. انہیں مراد آباد کے بھرے بازار میں پھانسی دے دی گئی. غرض کہ انگریز نے یہ میدان جیت لیا اپنے مکر و فریب سے. اور جب بھی انگریز جیتا, یہ مسلمانوں کی بدقسمتی کہ مسلمان ہی ان سے مل گئے. اور اس طریقے سے جنگ وہ جیت گیا. جیتنے کے بعد کیا ہوا, سب کو جزائر انڈیمان, پورے ہندوستان میں امن چھا گیا. یہ اب امن کی بانسری انگریز بجانے لگا. اس نے سوچا کہ مسلمان ہو سکتا کسی وقت میں پھر ابھر جائیں. انہوں نے کیا کیا, برطانوی پارلیمنٹ کے چند ممبران, دانشور, صحافی, ایک وقت پادریوں کا, یہ سارے لوگوں کو کہا تم ہندوستان میں گھوم کر کے یہ فیصلہ کر کے بتاؤ کہ مسلمانوں کو رام کرنے کا طریقہ کیا, مسلمانوں کو دبانے کا طریقہ کیا. انہوں نے پورے ہندوستان کا دورہ کیا. یہ بات ہے 1857 جنگ آزادی, اور یہ جو میں بتا رہا ہوں جائزہ پورے ہندوستان کا لیا گیا, یہ 1869 ہے. ایک سال یہ پورے انگریزوں کے دشمن پورے ہندوستان میں گھوم کر رہے. مسجد گئے, علماء سے ملے, صوفیاء سے ملے, خانقاہوں پہ گئے, یہاں تک کہ اس کام کو سر انجام دینے کے لیے مزارات بھی گئے. خواجہ غریب نواز کے مزار پر گئے, بڑے بڑے علماء اور مشائخ کے مزار پر گئے. سارا نقشہ لے کر پھر انہیں واپس لندن بلایا گیا. ان سے پوچھا کہ کہو کیا دیکھا تم نے, اب سنیے وہ رپورٹ. دا ارائیول آف برٹش امپائر ان انڈیا, یعنی جس کا ترجمہ کرے آپ برطانوی راج کی ہندوستان میں آمد, یہ ترجمہ کر لیں آپ. دا ارائیول آف برٹش امپائر انڈیا, اس میں یہ رپورٹ چھپی ہوئی ہے. اب لیجئے پادری اور جناب سر ولیم ہینٹر کی صدارت میں جو وقت تھا, ان سب نے مل کر کے جو رپورٹ دی وہ سنیے کیا. اللہ اکبر, کہ ہم نے پورے ہندوستان کو جب گھوما, ہم نے دیکھا کہ یہاں کے عوام اپنے نبی پر جان دینے والے, جہاد جذبے جہاد سے ان کا سینہ سرشار, یہ سب مزاروں پر حاضری دینے والے, یہ سب پیر کے ماننے والے, یہ سارے لوگ پیر پرست, جیسے لوگ کہتے ہیں پیر پرست, اوہو پیر پرست کر دیا, پیر کو پوجنے والا یعنی پیر کی عبادت کرنے والا. سبحان اللہ, حضور مفتی اعظم ہند سے ایک موقع پہ پوچھا گیا, ایک ملفوظ ہماری نظروں سے گزرا, کہنے لگے یہ جو لوگ کہتے ہیں پیر پرست, تو کیا پیر کی عبادت کرنے والا؟ انہوں نے فرمایا نہیں, اگر کوئی کہے کہ فلاں صاحب اپنے کنبے کے سرپرست ہیں تو کیا ان کے پوجنے والے کہو. یعنی پیر پرست کا مانا پیروں کے ماننے والے ہیں, اولیاء کے ماننے والے, مزارات کے ماننے والے, یہ رپورٹ میں موجود ہے. معلوم ہوا کہ پورے ہندوستان میں یہی مذہب تھا. انگریز کی رپورٹ میں یہی مذہب تھا جس کو اہل سنت و جماعت کہتے ہیں, پیر فقیروں کے ماننے والے, مزارات پر جانے والے, اہل سنت و جماعت, یہ سارے ان کے ماننے والے. اور سب سے خطرناک بات جو ان میں ہے وہ ہے لفظ جہاد. ان کے علماء اگر فتوا دے دیں کہ جہاد سے ہی اپنے نام بال بچوں کو دیکھتا نہ کنبے کو دیکھنا نہ دنیا کو دیکھنا متا دنیا اپنی جان جو ہے وہ لگا دیتا. اب ضرورت اس بات کی ہے کہ جذبہ جہاد ان سے فرد کر دیا جائے. سنیں میری بات, خوش ہے تفریح ہو سکتا ہے آپ کو مزہ نہ رہا ہو, جذبہ جہاد ان سے فرد کر دیا جائے. اور جب یہ پیروں فقیروں کے ماننے والے تو ایسا کیا جائے کہ کوئی ایک نقلی نبی طے کر لیا جائے. ابھی تک ہم مسلمانوں کے جو فتح مصرف حاصل کر چکے کرتے رہے وہ غداروں کی وجہ سے غدار لیتے رہے, مگر اب تک ہم نے مسلمانوں میں سے غدار فوجی نقطۂ نظر سے تلاش کیا, لیکن اب ہم نے غدار ایسا تلاش کرنا ہے جو مذہبی نقطۂ نظر سے ہو. اچھا غدار تلاش کیا, اب کیا کرنا چاہیے؟ اس غدار سے اعلان نبوت کروانا چاہیے, اور اس سے اعلان نبوت کروانے کے بعد اس فوجی کو برٹش حکومت اپنی نگرانی میں پروان چڑھائے, اس کی حفاظت کرے, چاروں طرف سے اس پر گھیرا ڈالے رہے تاکہ اسے کوئی قتل نہ کرے, اور اپنے پیسوں سے گرف کی آبیاری کرے, اس فوجی کو پروان چڑھائے, تو مسلمانوں پر قابو کیا جا سکتا ہے. اللہ اکبر, لیجیے یہ پروگرام بن گیا کہ ایک نقلی نبی آنا چاہیے. برٹش لائبریری موجود ہے, کتاب کا نام میں نے آپ کو بتا دیا, جا کر آپ ہی کتاب دیکھیے, پوری رپورٹ موجود ہے. ایک برطانوی راج نے ایک جھوٹا نبی تلاش کیا, اور تلاش کرنے کے بعد امت کو قیامت تک فتنے میں مبتلا کر دیا. اب آئیے کچھ مرزا صاحب سے متعلق. کہتے ہیں کہ 1839 یہ 1840 مرزا صاحب جو ہیں مشرقی پاکستان گرداسپور, گرداسپور کا قصبہ ہے قادیان, اس میں پیدا ہوئے. کچھ فارسی اور طب کی کتابیں اپنے ابا سے پڑھی, اور پڑھنے کے بعد ہمیں کوئی تھوڑا بہت جب پڑھے تو سیالکوٹ میں ڈپٹی کمشنر کی آفس میں یا تو کلرک لگے یا پیون لگے. کلرک لگ گئے, ایسے مشاہدے موجود ہیں اس قادیانی کی کتابوں میں کہ مرزا صاحب جب سیالکوٹ کے ڈپٹی کمشنر کے آفس میں ملازم تھے تو ایک پادری ان سے آن کر ملتا تھا. انہوں نے کیا کیا کہ ایک منشی فاضل یا اس قسم کا کوئی امتحان دیا, یہ بھی ان کتاب موجود, جب انہیں امتحان دیا تاکہ ان کی کوئی ترقی ہو جائے ڈپٹی کمشنر کے یہاں, وہ امتحان میں فیل ہو گئے. اللہ اکبر, اور فرمایا آپ نے کہ امتحان میں فیل ہو گئے. سارے نبیوں کا آپ معاملہ اور مسائل دیکھیے, جو مستند قسم کی سیرت الانبیاء انہیں اٹھا کر کسی نبی نے کسی دنیا دار استاد کے سامنے زانو ابتر نہیں کیا, کوئی نبی کا استاد نہیں تھا. پڑھایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے انبیاء کرام کو پڑھایا, کوئی دنیاوی استاد نہیں. مرزا صاحب نہ جانے کتنے استادوں کے سوٹیں کھائی ہوں گی, کتنی مرتبے مرغا بنے ہوں گے, کتنی مرتبے کھڑے بیٹھے انہوں نے سزا کھائی, اور اس کے بعد امتحان میں فیل ہو گئے. اس کے بعد کیا ہوا؟ البریہ, مرزا صاحب کی خود کتاب. کہتے میں اس زمانے میں اتنا غیر معروف آدمی تھا کہ کسی مردے کو دفنانے کے بعد اگر 200 برس گزر جائیں نہ اس کی قبر کو کوئی جانتا ہو, نہ اس کے نشے و فراز کو کوئی جمع, ایسا گمنام قسم کا میں آدمی تھا. کہتے مجھے اس وقت تنخواہ ملتی تھی 15 روپیوں کی کتاب میں 15 روپے تنخواہ ملتی تھی مجھے, تو اپنے دسترخوان کی اور روٹی کھانے کی فکر ہوا کرتی تھی, میں اتنا غریب آدمی تھا. پادری صاحب نے ان کو چارہ ڈالا, اور چارہ ڈالنے کے بعد میں ان کو خریدا. دا ارائیول آف برٹش امپائر ان انڈیا کی رپورٹ کا ایک اقتباس یہ بھی ہے کہ مذہبی نقطۂ نظر سے ایسا مسلمان تلاش کرنا جو نبوت کا دعویٰ کرے. اصل کام یہی ہے, نبوت کو پروان چڑھانا تو ہماری ذمہ داری, مگر مسلمانوں میں ایسا آدمی تلاش کرنا ہی بہت بڑا مسئلہ ہے کہ جو مسلمان ہو پھر نبوت کا دعویٰ کرے. مرزا صاحب کو خرید لیا, جن کی 15 روپے تنخواہ تھی, جن کو دفن ہوئے 200 برس گزر گئے, اتنے غیر معروف تھے, جن کو ہمیشہ اپنے دسترخوان روٹی اور دال کی فکر ہوا کرتی تھی, ان کو خریدا, اور خریدنے کے بعد میدان میں لائے, اور لانے کے بعد کہا مرزا صاحب پہلے کی امت کا ہی آپ نبی, ذرا بتدری چلیے, ایک انگلی پکڑیے پھر اس کے بعد یہاں سے پکڑیے پھر پہنچا پکڑیے, آپ پہلے تو آپ یہ کہیے میں مجدد میں مجدد ہوں, یہ آپ کہیے گا آپ, تاکہ لوگ پہلے سے بدل جائیں گے. انہوں نے پہلے کہا میں مجدد ہوں, اور مجدد ہونے کے بعد ان کا سلسلہ چلا, اور چلنے کے بعد جب دیکھا کہ لوگ اکٹھے ہو گئے تو اکٹھا ہونے کے بعد کہا میں اللہ کا نبی ہوں, میں حضور علیہ السلام کے فیض لے کر میں دنیا میں آیا ہوں. یہاں تک کہ انہوں نے کہا یا ایها النبی انا ارسلناک شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا. یہ آیت بھی مجھ پر نازل ہوئی. وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. یہ آیت بھی مجھ پر نازل ہوئی. حقیقت وہی اور کتاب وہی دیکھیے کہ جن کا نمک کھارا تھا بولے گا بھی تو ہی کہتے ہیں کہ اگر زبان کھائے تو آنکھیں شرمائیں گی. مرزا صاحب چونکہ انگریزوں کے نبی تھے تو ان کو انگریزی میں وہی آیا کرتی تھی. وہ وہی کیسے آتی تھی؟ ویر آر گوئنگ مسٹر مرزا؟ انگریزی میں وہی آ رہی کہ مرزا صاحب آپ کہاں تک ہی لے جا رہے ہیں. ایک مرتبہ کہتے مجھ پر وہی آئی تائی آئی, میں حیران ہو گیا. نہ میرا کوئی رشتے کی تائی ہے نہ کوئی سگی تائی. پھر فرشتے نے مجھ پر کلام کیا کہ تار آئی, میں سمجھا کوئی ٹیلی گرام آنے والا ہے. اللہ اکبر, ایک تماشا ہے عزیزان گرامی. اللہ اکبر, اس طریقے سے اس کے نبوت کو برطانوی راج نے پروان چڑھایا. یہاں تک کہ ایک مستقل فتنہ عزیزان گرامی قادیانی ہو کر رہ گیا. اور اس کا علاج سمپریشن ہم نے ایک کانفرنس 17 تاریخ کو ککری گرام میں رکھی. سارے نشے و فراہ اس وقت ہم گفتگو کریں گے عزیزان گرامی. یہاں مختصر سنیے. آپ ہوا یہ کہ جیسے ہی پاکستان بنا یہ اس میں اتنے دخیل ہو گئے. ظفر اللہ یہ وزیر خارجہ لگ گیا, جنہوں نے پریری کے پاکستان کا مطالعہ کیا ہوگا. سب سے بڑی لیڈروں نے یہ دھچکا کھایا کہ اس ظفر اللہ کو جو قادیانی تھا اسے وزیر خارجہ بنا دیا. ایک سال بننے کے بعد بانی پاکستان محمد علی جناح کا انتقال ہوا. ان کی نماز جنازہ ہو رہی تھی تو اس زمانے میں عیسائی پادری یہودی ایک طرف بیٹھ گئے جنازے میں شامل. اور جنازہ تو پڑے نہیں تو یہ ظفر اللہ بھی انہی کے ساتھ جا کر بیٹھ گیا. صحافیوں نے پوچھا کہ آپ تو وزیر خارجہ ہیں, آپ نے جناح صاحب کی نماز نہیں پڑھی؟ ہم تو لوگ کہتے ہیں ارے یعنی سیدھے لوگ ہیں آپ, دیکھیے اور آپ ایسوں کو کافر مرتد راجبت تک کرے. سنیے اس نے کیا کہا. اس نے صحافیوں سے کہا کہ یہ سمجھو ایک مسلمان حکومت کا کافر ملازم ہوں یا یہ سمجھو کافر حکومت کا مسلمان ملازم. آپ نے دیکھا اس کے الفاظ, انہوں نے کبھی اس معاملے میں صلح نہیں کی. اپنا مذہب جو ہے وہ ٹھوک رہے تو ہم شرم آ رہی, ہمیں انگوٹھے چومنے میں ہمیں شرم آ رہی, حضور کا نام لینے میں شرم آ رہی, دین پر عمل کرنے میں شرم آ رہی, لوگ اگر بیٹھے تو نماز پڑھنے میں شرم آ رہی. لوگ کہیں گے 1400 سال مردہ کہاں سے اٹھ کر کے آیا, یہ تو اس زمانے میں یہ بات کرتا جیسا کہ الہ آبادی کرتا, رقیبوں میں رپٹ لکھوائی ہے جا جا کے تھانے میں. اگر یاد کرتا ہے خدا کو اس زمانے میں, ارے ایسے زمانے میں خدا کو یاد کر رہا تو میرے دشمنوں میں رپٹ درج کروا دی تھانے میں جا کر. یہ ہمارا حال. مگر وہ اپنے معاملات میں آپ نے دیکھا کتنے مضبوط ہیں. اس کے بعد کیا ہوا عزیزان گرامی, سن 53 میں تحریک چلی اور یہ داغ خواجہ نعیم الدین کے ماتھے پر ہے. اور ایک جنرل تھا اعظم خان, جو یہاں کا گورنر بھی رہا, مشرقی پاکستان مغرب پاکستان دونوں اس کے حوالے پورا لاہور کر دیا گیا. آپ حیران ہوں گے جب یہ تحریک ختم نبوت چلی پوری آرمی نے مسلمانوں پر جو فائرنگ کی ہے, ہزاروں آدمی اس میں جان بحق ہوئے, صرف وہی زندہ بچا جو لاشوں کے نیچے دب گیا, جو چپ چاپ کھڑا رہا. کتنی وہ مسلمان قربان دی. مسجد وزیر تھا اس زمانے, اس کے خطیب علامہ ابو الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ. وزیر مسجد وزیر خان تاریخی مسجد. ایک مجمع میں جب آرمی نے گولی چلائی آپ یقین کیجئے کہ مسلمانوں کا خون ایسے بہ رہا جس طریقے سے وضو کا پانی بہتا. کتنی قربانیاں مسلمان ہوں گی اپنے عقیدے کے تحفظ کے لیے. اب لیجیے ایک وقت آیا 22 مئی 1974. کچھ لڑکے سیر و تفریح کے لیے لاہور سے قادیان سے گزر رہے تھے. قادیان جو ربوا سے گزر رہے, ربوا اسٹیشن پر انہوں نے قادیان کے خلاف کچھ نعرے لگا, زندہ باد مردہ باد. یہ ہو کر وہ گزر گئے. اب انہیں واپس یہیں سے آنا تھا تو آپ قادیانیوں نے مسلح ہو کر پوری نگرانی. جب یہ طلبہ واپس آئے ان پر ایسا حملہ کیا, یہ 22 مئی 74 کی ان کی ناک کاٹی, کسی کا کان کاٹا, کسی کو قتل کیا, کسی کو کچھ کیا, کسی کو کچھ. بس ایک ہنگامہ کھڑا ہو گیا, یوں کہیے کہ انہی کا خون رنگ لایا اور پورے پاکستان علم قادیانی کے خلاف تحریک چل گئی. یہاں تک کہ قومی اسمبلی تک مسئلہ پہنچا. جگہ جگہ مسلمان جو تھے وہ گویا قادیانی ختم نبوت کے جلسے, ان کی مذمت میں ختم نبوت کی تشریح کے لیے جلسے اور جلوس انہوں نے شروع کر دیے, یہاں تک کہ مختصر کہ 7 ستمبر کو پوری قومی اسمبلی کی کمیٹی نے قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا. قادیانیوں نے نمائندہ آن کر کہا یہ مسئلہ ہمارا ہے, مرزا ناصر صاحب آئے, ہمیں اپنے موقف کی وضاحت کی اجازت دی جائے. گورنمنٹ نے کہا کہ ٹھیک ہے, کیونکہ یہ اجلاس مخصوص کمیٹی کا ہے, مرزائیوں کو اپنا موقف پیش کرنے کی اجازت دی جائے. مرزا ناصر نے 170 صفحے کا ایک محضر نامہ پڑھا, لیکن اس محضر نامے کو سیکرٹ کر دیا گیا, کسی کو اس کی کاپی نہیں دی گئی. نہ جانے حکومت کی کیا وہ پالیسی رہی ہے, غرض یہ کہ اس نے 170 کا وضاحت نامہ پڑھا اور اس کے پڑھنے کے بعد لوگوں سے کہا کہ آپ ان سے سوالات کریں. جو دنیا دار لوگ تھے کہنے لگے دیکھو بیچارے نماز پڑھتے ہیں, روزہ رکھتے ہیں, ہمارا بھی قرآن پڑھتے ہیں, ہاں ان کو غیر مسلم اقلیت قرار دے, ان کو کافر مرتد قرار دے رہے. ہمارے استاد گرامی حضرت اللہ مولانا عبد المطلب عزری شیخ الحجی دارالحمدیہ اس کمیٹی کے رکن تھے, انہوں نے دنیا دار لوگوں کا اچھا بیٹھو, اب ہمیں تمہیں بتا دیں گے کیا کہتے ہیں. تم تو سوچ رہے نا ہم زمین پر ظلم کر رہے ہیں. مرزا ناصر سے علامہ مدنی صاحب نے سوال کیا, مرزا صاحب یہ بتائیے کہ جو مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی نہیں مانے آپ کے نبی کیا فتوا. تو باضابطہ مرزا نے اس فورم پر کھڑے ہو کر کے یہ کہا کہ جو مرزا غلام احمد کو نبی نہیں مانے وہ کافر ہے, مرتد ہے, بےمان ہے. ان سے کہا سنو دیکھیے آپ کی کیا خوش فہمی, آپ کی ملاحظہ فرمایا, آپ نے کیا کہ دنیا دار جو اس سے انہوں نے کہا کہ بہت خبر صاحب تو ہم ہی کو مرتب ایمان دے رہے. اس لیے یہ معاملہ یہاں تک پہنچا, آئین پاکستان میں باضابطہ لکھ دیا گیا. دوسرا گرو تھا ارے ان کا ہم تو نبی نہیں مانتے, ہم تو مانتے اسے مجدد. یہ ایسا شخص جو نبی کریم علیہ السلام کی گستاخی کرے, اعلی حضرت فاضل کریم نے سینکڑوں اس کی گستاخیاں گنوائیں, کیا وہ ایک مسلمان کہلانے کا لائق ہے؟ ارے بھائی مسلمان کو کم سے کم مجدد کو کم سے کم مسلمان ہونا تو ضروری ہے یا نہیں ہے؟ تو مسلمان ہی نہیں تو مجدد کیسے ہوگا؟ اللہ نے کرم کیا, آئین میں تبدیلی کی, قادیانی گرو ہیں لاہوری گرو, یہ دونوں جو ہیں ان کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا جاتا. اب کیا ہوا, پہنچی وہی خاک جہاں کا ضمیر تھا. جب پاکستان میں غیر مسلم اقلیت قرار دے دیے گئے تو لندن والوں نے کہا کہ دیکھو بیٹا, ہم ہی نے تو تمہیں پیدا کیا ہے, تم اپنی اماں کی گود میں آ جاؤ واپس. یہ اپنی اماں کی گود میں واپس چلے گئے. پہنچی وہی خاک جہاں کا ضمیر تھا اور پوری دنیا میں اس کا چرچا ہو گیا کہ پاکستان ایک اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے, اس نے قادیانی کو غیر مسلم اقلیت قرار دے دیا جن سے ان کی کمرے ٹوٹ گئیں. یہ واقعہ 7 ستمبر کا تھا. خدا کے واسطے اپنے عقیدے کو سلامت رکھیے. کوئی ایسا شخص جو آپ کے کان میں کہیں ادھر ادھر کی بات کرے کبھی اس کی بات سننے کی ضرورت نہیں. ان کے جو کارندے ہیں گلی گلی گھوم رہے ہیں, ملیر میں, اورنگی ٹاؤن میں, جانے کہاں کہاں, ڈیفنس سوسائٹی میں ان کے مرکز ہیں اور لوگوں کو لے جا کر اپنی کتابیں دیتے ہیں, ٹی وی اور اپنی تقریریں سناتے ہیں. خدا را ہوشیار, اپنے عقیدے اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہمارا عقیدہ ہے اس کی حفاظت لے, کبھی بھی کسی بے دین بد مذہب اور قادیانی کا شکار مت ہوجیے. اپنا ایمان بچائیے, زندگی چند روز کی ہے, اس زندگی کو دیکھیے جو قبر میں قیامت تک گزارنی, اور اس زندگی کو دیکھیے جو جنت میں حشر میں اور اس کے بعد وہ یا تا ابد اس کی زندگی ہوگی. خدا کے لیے اپنے ایمان کو سلامت رکھیں. دعا کیجیے اللہ تبارک و تعالیٰ ختم نبوت کے معاملے میں جن جن مسلمانوں نے جانے دی ہیں رب کریم ان کی قربانی کو قبول فرمائے اور ان کی قبروں کو روشن فرمائے. اس فتنے سے ہم مسلمانوں کو محفوظ فرمائے. وما علینا الا البلاغ.